नियत शौक। जब भी इफ्तिखार शाम गए घर लौटता, एक ही मंजर से दो चार होता। गेट के स्याह फाटक के पास उसके दोनों बच्चे शोर मचाते, तालियां बजाते, अपने कुत्ते ब्राउनी से कहते, ब्राउनी अब्बू जी आए, ब्राउनी अब्बू जी आए। कभी कभी उसकी बेटी गेट के एक पट पर चढ़ी उसे झुला रही होती, लेकिन उसे देखते ही वो छलांग लगाकर नीचे उतरती और छोटे भाई के साथ चिल्लाना शुरू कर देती, ब्राउनी अब्बू जी आए, ब्राउनी अब्बू जी आए। वो गाड़ी गेट के पास रोक लेता। उसे पार्क करना, गैराज में रखना ड्राइवर का काम था। आया अदब से सर का दुपट्टा दुरुस्त करके सलाम करती, माली खुरपा रंबा रख के खड़ा हो जाता। इफ्तिखार की आमद पर दफ्तर में, घर में हर जानदार चीज चौकस हो जाती थी। उसके पास लोगों की तवज्जो हासिल करने के कई लीवर, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर थे, लेकिन लॉन में बैठी मोम की पुतली किसी आग से न पिघलती। वो एक नुमाइशी मुस्कुराहट पेश करती और फिर रीडर्स डाइजेस्ट, टाइम, न्यूज़वीक या विमेन जोन देखने लगती। इस बर्फ के तोदे की तरफ इफ्तिखार को बढ़ना पड़ता, जिसकी उसे आदत न थी। इफ्तिखार अपनी दूसरी शादी के स्याह गेट तक बड़ी पुरपेच घाटियों से निकल कर आया था। रास्ते में कई खतरनाक मोड़, चेहरों पर ढाटे बांधे लुटेरे, बेच खाने वाले व्यापारी, गंडा तावीज करने वाली औरतें, 420 आमिल, झगड़ालू रिश्तेदार, नासे मुशफिक, सौदेबाज, खैरखाए। पहली बीवी के बिछड़ने और दूसरी बीवी के विसाल तक लंबी कहानी है, जिसमें साजिश, धमाके, हॉर्स ट्रेडिंग, धमकियां, लड़ाई झगड़ा सब कुछ था। एक नहीं था तो वो सुकून जिसको इस काले गेट के अंदर भी वो नहीं पा रहा था। पहली बीवी से दूसरी बीवी तक का सफर करने के बाद अब वो थक गया था। कभी कभी घर की तरफ लौटते हुए उसे डर लगने लगता। वो सोचता, भला पहले घर से दूसरा घर कैसे मुख्तलिफ था। पहले घर में उसकी बर्फ की तौदा नसरीन के होंठ से ले रहते थे। वो ना कभी अंदर की बात करती, ना खुश नजर आती। गोल गोल आँखें, गोल गोल जिस्म, गोल मोल बातें, ढके छुपे रवैये, ठंडे ठंडे जज्बे, मिली जुली कैफियतें, रोई रोई आँखें, अनजानी सी मुस्कुराहट, हाजिर गायब वजूद से इफ्तिखार का स्वागत होता। वो कई साल डबल बेड पर लकड़ी के गुड्डा गुड्डी बनकर पड़ा रहे, हत्ता कि उसकी ज़िंदगी में जल्द शॉर्ट सर्किट हो जाने वाली जज्बों से खनकती अलिफ लैलवी शहजादी आ गई। शहरी बड़ी भरपूर जानदार लड़की थी। वो एक ऐसा बाजा थी जिसमें तबला, सारंगी, ओंगा पोंगा, क्लैरिनेट, कई साज बज उठते थे। मुश्किल ये थी कि बाजा करंट से चलता था और बड़ी जल्दी शॉर्ट सर्किट हो जाता था। लॉन में बैठी हुई शहरी की तरफ इफ्तिखार दबे पाँव बढ़ता, कुर्सी पर आगे होकर बैठता, फिर बगैर तालू या हलक से आवाज़ निकाले कहता, क्लब चलें? शहरी बड़ी देर तक जवाब ना देती, अपना सफ़ा इत्मीनान से ख़त्म करती, फिर नीली आँखों पर से पपोटों का बोझ उठाकर हाजिर गायब अंदाज में कहती, जैसी आपकी मर्ज़ी। इफ्तिखार को लगता जैसे किसी ने मुट्ठी भर पिसी हुई बर्फ पुश्त की जानिब से कॉलर के अंदर घुसा दी। वो दोनों चुपचाप बड़ी देर तक बैठे रहते। ब्राउनी पास आकर उसके पैरों में लेट जाता, बच्चे कुर्सियों के गिर चक्कर लगाते, लेकिन वो दोनों अपनी अपनी जगह से ना हिलते। ना क्लब जाने का प्रोग्राम बनता, ना किसी के घर जाने का, बस लंबी आहों और सह हरफी सवाल जवाब के दरमियान वो चाय पीते रहते। कभी कभार वो बाजार चले जाते। ये सर्द शामें थे। शेरी को लिबास में दिलचस्पी ज़रूर थी, वो जेवर भी पसंद करती थी, लेकिन जब इफ्तिखार उसके साथ होता तो वो ना कोई कपड़ा खरीदती, ना ही उसे कोई जेवर पसंद आता। किताबों की दुकान पर अलबत्ता कुछ देर के लिए शेरी के बंद ऑर्गन से आवाज़ आने लगती, लेकिन वहाँ भी इफ्तिखार और उसकी इकाई अलहदा अलहदा रहती। इफ्तिखार इतना बड़ा बिजनेसमैन था कि सवाए हिंसों के पहचानने के उसे छपे हुए लफ्ज़ में दिलचस्पी ना थी। किताबों की दुकान पर इफ्तिखार कुछ देर हॉरोस्कोप के किताबचे देखता रहता। उसे इस बात में गहरी दिलचस्पी थी कि ये लोग किस कदर हल दिल अजीज होते हैं। बुर्ज असद में पैदा होने वाला इफ्तिखार हमेशा लोगों की तवज्जो का मरकज रहा। इन किताबों से भरी दुकानों पर सितारा शम्स के जेर साया पलने वाले का दम घुटने लगा, और वो कभी दुकान के अंदर और कभी बाहर सिगरेट पीने में मशगूल हो जाता। शहरी के साथ अब होटलों में जाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो सुंबल और अहमद की पैदाइश के बाद डाइटिंग करने लगी। एक लाइम जूस का ग्लास ऑर्डर करने के बाद शहरी बाकी तमाम वक्त खाने से खेलने में गुजारती। उसे खाना खाने में दिलचस्पी ना रही थी। इफ्तिखार को कामो दहन की लज्जत में मुबतला देखकर उसे अंदर ही अंदर उपकाइयां सी आने लगती। अगर वो दोनों किसी रेस्टोरेंट में चले जाते तो अमूमन ये गुफ्तगू होती, थोड़ा सा रोस्ट ले लो, ये तो वजन नहीं बढ़ाता। नहीं, आप खाएं, सूप ले लो, थाई सूप तो तुम्हें पसंद है, इफ्तिखार कहता। कभी था, शरी जवाब देती। भैया आइसक्रीम तो लो शरी, यहाँ की आइसक्रीम तबाह कुन है। तुम्हें पता है इफ्तिखार, अहमद के बाद मैंने कितनी मुश्किल से 30 पाउंड गोश्त उतारा है अपने वजन से। इफ्तिखार खाता चला जाता, शरी लाइम जूस पीती और घूरती रहती। वापसी पर दोनों पान यूं चपाते जैसे लोहे के चने चपा रहे हैं। शहर के VIP होने के नाते उन्हें शादी ब्याह में शिरकत करना और पार्टियों में भी शरीक होना पड़ता। ऐसे में इफ्तिखार की निगाहें शरी के ताकुब में रहती, लेकिन शरी की आंखों में इफ्तिखार की पहचान न होती। वो लोगों में घूमती फिरती, बातें करती, कभी तबला कभी सारंगी रहती। लेकिन जो ही वो दोनों कार में अकेले होते, बाजा शॉर्ट सर्किट हो जाता। इंजॉय किया, इफ्तिखार दिलचस्पी से पूछता। मिसेस नसीम तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। अच्छा, कह रही थी कि तुम्हारी वाइफ का जौक बहुत अच्छा है। थैंक यू। अलीज यूरोप से आ गए हैं, कल उनसे मिलने चले। जैसी आपकी मर्जी, शेरी जवाब देती। इफ्तिखार को चुप लग जाती और इसी तरह वो दोनों थके थके बुझे बुझे अपने अपने गुसलखाने में जाकर टूथब्रश फेरने लगते, जैसे कोई कड़वी चीज खा गए हो। लोग तो चांदी के चमचे को मुंह में लेकर पैदा होते हैं, इफ्तिखार सोने के चमचे को मुंह और हाथों में लेकर इस दुनिया में आया था। बचपन में उसकी हरकतों पर तालियां बजाना, हंसना, सदका खैरात करना इर्द गिर्द के लोगों का काम था। बुर्जे असद में पैदा होने वाले इस जहीन लियो का हर काम हर बात ऐसी थी कि लोग उसे घेरे में लेकर वाह वाह के टोंगरे बरसाने लगते। जब तक उसकी पहली शादी हुई, उसे लोगों को चौंकाने, गर्विदा करने और अपनी जात में मुब्तला रखने का फन आ चुका था। नसरीन ने कुछ साल तो उसे बर्दाश्त किया और फिर बर्फ का तोता बन गया। बीवी की बेहसी से उसकी शख्सियत पर कोई खास असर ना पड़ा। तब वो मुश्किल से 30 वर्ष का था और इस उम्र में इंसान अभी चट्टानों में बहने के काबिल होता है। उसे औरतों को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करने का फन तो ना आया, लेकिन शुक्र गुजार वो सभी को कर लेता था। इफ्तिखार का ख्याल था कि शुक्र गुजारी से मोहब्बत तक का फासला 2-4 कदम से ज्यादा नहीं। वो बचपन से ही इस कदर पसंदीदा रहा था कि वो समझ ही नहीं सकता था कि उसमें कोई ऐब भी है। अपनी तवज्जो देकर, दौलत निछावर करके, वक्त नजर करके वो दूसरों को शुक्रगुजार और मरूब करने का फन जानता था। अपने आप को दुरुस्त मुनासिब समझने की उसे आदत पड़ चुकी। इसलिए जब पहली बीवी ने उसके सामने मिन्नत समाजत, तौबा तिल्ला, हजूर फैज गंजू ना किया, तो इफ्तिखार को अपने आप पर तो कोई शुबा ना हुआ। अलबत्ता बर्फ के तौदे जैसी नसरीन के साथ उसका सफर खत्म हो गया। शहरजाद के साथ वो पुरानी हिस्ट्री दोहराना नहीं चाहता, इसलिए इन पिछले 10 वर्षों में उसने नई फैक्ट्रियां लगाने के बजाय सारा वक्त, दौलत, तवज्जो शहरी पर सर्फ की। लेकिन 2 बच्चों की पैदाइश के बाद से वो महसूस करने लगा कि ग्राफ फिर नीचे की तरफ जा रहा है और होले होले सरकते सरकते शहरी भी वैसी ही नाशुक्र गुजार निकलती आ रही थी जैसी उसकी खालाजाद नसरीन। इफ्तिखार ने कई हरबे आजमाए, उनमें से एक दीगर ममालिक का सफर भी था। एक रोज वो बड़ी खुशी से घर लौटा। हस्पे मामूल शेरी लॉन में सफेद फूलों से लदी ट्यूब रोज की कयारी के सामने बैठी पिक्चर कार्ड का हिस्सा लग रही थी। शेरी से 10 फुट के फासले पर हर आधे मिनट के बाद अमरीकी फवारा शर शर पानी का छिड़काव करके लौटता था। 2 छोटी सी चिड़िया इस बारिश में नहा रही थी। जू ही फवारा लौट जाता, वो झुरझुरी लेकर घास पर लौटने लगा। इफ्तिखार खुशी से उसके पास पहुंचा और सफ़ेद मेज पर पासपोर्ट और टिकट रखकर बोला, हम अमेरिका जा रहे हैं, मेरी एक मीटिंग है, तुम साथ चलोगी? जैसी आपकी मर्जी। हम टेक्सास जा रहे हैं। ठीक है, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? शेरी चुप रही। जब भी तुम मुल्क से बाहर जाती हो तुम खुश रहती हो शेरी। हाँ, नई जगह नई खबर जैसी होती है, लेकिन उसका चाम देर तक नहीं रहता। क्या तुम टेक्सास जाना नहीं चाहती? मैंने देखा तो हुआ है, लेकिन जैसी आपकी मर्जी, ये कहकर शेरी अंदर चली गई। इफ्तिखार चुपचाप फवारे में नहाती चिड़ियों को देखने लगा। मान उसे ख्याल आया कि परिंदों के लिए खुश रहना कितना आसान और कुदरती अमल है। पहले पहल जब वो शेरी से मिला और उसके जोरदार कहके से चौंका, तो उसका यही ख्याल था कि वो हिरनी की तरह आज़ाद कदम, बंदर की तरह बेकरार और खटभड़ई जैसे खुश मिजाज है। उन दिनों शेरी एक डेली अखबार में मुलाजिम थे। वो जुमे के रोज़ रंगीन सफ़ों में शहर के प्रेशर ग्रुप में से चीदा चीदा लोगों के इंटरव्यू छापा कर, इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात इफ्तिखार से भी हुई थी। इफ्तिखार के दफ्तर में जब नीली आंखों वाली दराज कद शहरजाद दाखिल हुई, तो इफ्तिखार ने काफ़ी देर के बाद उसे यूं देखा जैसे वो किसी चैलेंज से भरपूर प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखा करता था। क्या आप हमेशा से बिजनेस करते थे कि पहले कुछ और करते थे? शेरी ने रस्मी गुफ्तगु के बाद पूछा। मुझसे पहले मेरे अब्बा ब्रांडित रोड पर व्यापारी थे। उनसे पहले मेरे दादा मशरकी पंजाब के शहर लुधियाना में रहते थे। वहाँ उनकी कंबल बनाने की फैक्ट्री थी। यानी तजार इब्ने तजार इब्ने तजार, वो हंसकर बोले। इफ्तखार ने महसूस किया कि वो इस कदर सफ़ेद थी कि जिल्द के मुकाबले में उसके दांत बादामी से नज़र आते थे। मेरे दादा ने मुझसे CSP का इम्तिहान दिलवाया। मैं पहले 6 कामयाब तालिब इल्मों में था। फ़ौरन सर्विस भी ऑफर हुई, लेकिन फिर पता नहीं कैसे मैं बिज़नेस में ही चला गया। ये तो आपके जीन्स की वजह से हुआ। बिज़नेस आपके लहू में जो है, आप तो ये होप नहीं करते थे कि आप शायर बन जाएंगे। इफ्तखार को शेरी का अंदाज गुफ्तगू अच्छा लगा। आम तौर पर उसे जिन लोगों से पाला पड़ता, वो उसके साथ कुर्सी पर आगे होकर बैठते और अपने दिल से ज़्यादा उसके जज्बात का ख्याल करके बात करते। बड़ी देर इंटरव्यू जारी रहा। आखिर में जब शेरी चलने लगी तो इफ्तखार ने चहल के अंदाज में कहा, क्या मैं भी आपसे चंद सवाल कर सकता हूँ? ज़रूर ज़रूर, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा पर्सनल ना हो। मैं किसी अजनबी के साथ अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करती। इफ्तखार की आरी लोहे के गार्डर पर लगकर कुंद हो गई। मैं आपका एड्रेस वगैरह मालूम नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ ये मालूम करना चाहता था, सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से, कि आपने अखबार में जॉब करना क्यों पसंद किया? मैं समझती हूँ, लेकिन आप नहीं समझेंगे। इफ्तखार हंस पड़ा। किसी अजनबी की इंटेलिजेंस पर इतनी जल्दी हिट नहीं करना चाहिए। मैंने अखबार में इसलिए जॉब ली है कि वहाँ एक्साइटमेंट होती है, वहाँ एडवेंचर का एहसास होता है, कुछ नया होता है हर रोज़। मुझे रूटीन से बड़ा डर लगता है। मेरा ख्याल है कि अम्मा हवा को भी जन्नत की रूटीन ही बुरी लगी होगी। हर रोज़ वही बाग, वही मौसम, वही फल। मैं तो मर ही जाती जन्नत। चिड़ियाँ फवारे में नहा धोकर उड़ गई थी। इफ्तखार ने पासपोर्ट और अमरीका के टिकट उठाए और अंदर जाने के बजाय दोबारा दफ्तर की तरफ कार मोड़ ली। इफ्तखार जानता था कि उस जैसे अमीर लोगों के पास इस तरह बेसकूनी रफ्तार, तज्जिया, मालूमात, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट तो बहुत थे, लेकिन इन ही चीज़ों ने उस जैसे लोगों के जिस्म और रूह का निज़ाम दरहम भरम कर दिया था कि वो और उस जैसे दूसरे अमीर लोगों का निज़ाम हसन मुतासर हो चुका था। कभी वो कब्ज का शिकार रहते, कभी इस हाल का, कभी गैस की शिकायत रहती और कभी अल्सर की। जिस्म की साख्त भी नॉर्मल किसी किसी की थी। या तो अमीर आदमी डाइटिंग और जॉगर के चक्कर में था, या अंडरवेट होकर विटामिन फांकता था। वो भी अपने जैसे VIP से मुख्तलिफ नहीं था। वो जानता था कि थोड़ा बहुत इज़्तिराब, बेचैनी, मसले ज़िंदगी की बोरियत को कम करते हैं, इंसान को कुछ करने और तब्दीली का ख्वाह रखते हैं। लेकिन शेरी ने गालिबन अपनी बेचैनी का थ्रेशोल्ड बहुत बढ़ा लिया था। अब थोड़ी परेशानी उसे आंख नहीं मार सकती। वो सोच रहा था कि शायद शेरी के लिए फिर किसी अखबार में जॉब करना आसान हो। जिस वक्त वो अखबार के एडिटर को फ़ोन मिलाने में मशगूल था, उसका PA अंदर दाखिल हुआ। सर, मैंने मोटरसाइकिल निकाली तो देखा आपकी गाड़ी खड़ी है। एनी प्रॉब्लम? लेकिन प्रॉब्लम तो काले गेट के अंदर स्याह बिल्ली की तरह कई साल से बैठा था। उसे गुमान भी ना था कि बिल्ली को ऐसी आसानी से भी भगाया जा सकता है। जो मसला 4 साल से जूं का तूं बैठा था, तितर खुम्बी बदली बनकर हवा हो गया। उस शाम जब वो घर लौटा तो गेट बंद था। जब उसने कार का हॉर्न दिया तो शेरी नंगे पाँव आई, खुद गेट का ताला खोला और जल्दी से उसके साथ कार में बैठ गई। शेरी का चेहरा तिमतिमाया हुआ था, करंट पूरा आ रहा था, बाजा शॉर्ट सर्किट नहीं था। पता है आज क्या हुआ इफ्तखार? मैं तो डर गई हूँ। आया और बच्चे अंदर हैं। मैंने आया को हुक्म दे दिया है कि बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। आपका पिस्तौल निकाल के खानसामा जी को दे दिया है। ओहो, आखिर हुआ क्या? कार से उतरकर वो दोनों अंदर की तरफ चलने लगे तो शेरी ने इफ्तखार के बाजू में हाथ डाल लिया और उसके साथ जुड़कर चलने लगी। ये देखो इफ्ती, आज बिजली के बिल के साथ ये रुक्का आया है। किसी शख्स ने तुम्हें कत्ल करने की धमकी दी है। कौन जाने वो क्या कर बैठे, कोई बच्चा उठा ले जाए या फिर उसका रैंसम मांगे। ऐसे लोगों का क्या पता है, तुम कार के शीशे चढ़ा कर जाया करो। वो बोलती जा रही थी कि एक धमकी आमेज खत आने के बाद क्या क्या तदाबीर करनी चाहिए। सारे मुलाजमों को पुलिस का इमरजेंसी नंबर रटवा रही थी, दरवाजे खिड़कियों के लॉक देख रही थी। बच्चों की पैदाइश से पहले शेरी यूँ बोलते बोलते उसके कंधे से लगकर सोया करती। आज कई बरसों के बाद शेरी की बातें ख़त्म होने में ना आ रही थी। एक मुद्दत के बाद वो जिंदगी को खौफ की वजह से इंजॉय कर रही थी। بڑی رات گئے تک وہ دھمکی آمیز خط کی تحریر پر تبصرہ کرتے رہے، آپس میں آنکھتے رہے کہ اگر کسی نے افتخار کو اغوا کر لیا تو پھر کس قدر رقم دینا ہو۔ خوف نے دونوں کو اس قدر قریب کر دیا تھا کہ وہ ایک جسم کی طرح لڑ رہے تھے۔ دوسرے دن گھر جانے سے پہلے افتخار نے گھنٹی بجائی اور پی اے کی آمد پر بولا، سعید خط تو ٹھیک ہے، اس کا خاطر خواہ اثر ہوا ہے، لیکن کبھی کبھار دو چار فائر بھی کوٹھی کے ارد گرد کرنا ہوں گے۔ فون پر اگر دو چار دھمکیاں، آپ فکر نہ کریں سر، اگر آپ کو اغوا بھی کرنا پڑا تو میں نے ریسٹ ہاؤس کا انتظام کر لیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ تھینک یو سعید، تھینک یو۔ ڈرامہ دیر تک چلنا چاہیے۔ نو پرابلم سر، نو پرابلم۔